نه دی نا وخت خیر اوس خورونو الحمدلله ما دمه خارج وکړي چې یو وخت مړ بسترې تړلې یا مو پرېر شوې زه خپله د افغانستان څخه راغلی یم باور وکړه مې د غاړې کالي لاسم راوړي دا نه چې داسې پهلوان وم داسې جواد وم داسې مې په دنیا کې چورت نه و بیر یې اخیستی وم په یو وهم و ترسو په تشویش کې پر یوه شاله بله شرط غافت اوس بیا الحمدلله د اسلام هغه صحیح بچانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صادق امچانو الله پاک دې د دې هغه سلسله د نسب پورته وکښته د جنت ګلان او سرداران جوړ کړي زه په صدق درته وایم قسم هم اخم یو وخت ما لیدلی دي چې وایي شافعي مبارک ویل دي چې که علما کرام اولیا نه وي الله پاک اولیا نه لري زما په زړه کې دا عقیده ده چې که دغه مجاهدین کرام اولیا الله نه وي زما دې په الله قسمې په زړه کې مې دا خبر ده چې الله پاک اولیا نه لري په دنیا چې هغه قربانۍ ده دی هغه اخلاص ده دی هغه صداقت ده دی مال ته لیدلی دي په جهاد کې خو نه وم خیل سیل مې کا یو وخت کاوه دې خلقو کور راته جوړ کړي ورنو چغالو ګیدړه و لیوه یې د سرایه ویستي خپل ځان او خپل حیات یې ورته قربان کړي اوس مړو تاسو ته ضرورت دی چې د دې کوره څخه د اسلام کور جوړ او د اسلام کور نوی زده کړه و نوی سلسله نه غواړي او د الله پاک رسول و موږ ته په عمل کې هم اسلامي کور راوښوئ په قول یې هم راوښوئ د ده شاګردانو هغه د ده نقشه عملي کړله هغه کور چې د الله رسول غوښتی و د ځان دپاره یا یې جوړ کړی و زما استا دپاره د هغه کور جوړوونکي په دغه عصر کې دغه علما کرام اوس پر مطلوب راسو افغانانو داسې همت ښکاره کوي چې دنیا یې په حیرت کې واچوي که مسلمانان دي هغه یې هم حیران کړله چې زه خو مسلمان یم خو داسې قرباني ته مې ځان نه دی حاضر کړی که د دنیا هغه کافر قوتونه دي چې د الله او د رسول و د آخرت سره عقیده او ارتباط نه لري هغه یې هم په حیرت کې اچولي دي د دنیا یو لوی جابر طاقت دا پنځه کسه بې ترتیب و بې تنظیم و بې تعلیم و بې سرشتې ورته ودرېدل الله پاک ورته کومک شو د دنیا یو لوی ابرقدرت یې برباد او ناکام اوس دې ګنج ته وروره ډېر خریداران حاضر شوي دي دا د افغانانو کور چې د دوی دپاره د خلقو په عقیده یو ګنج دی دې ته ډېر سوداګر راغلي امریکایانو پرنګیانو چینایانو شورویانو خو دې پکښې ناست غربیانو شرقیان د دنیا لرې او نږدې قوتونه ګډ راغلي دي چې په دې کور کې سودا وکړي او خریداري وکړي او هر چا په دې کور کې یو څه ارتباط پیدا کړی دی یا لږ یا ډېر د دې سودا دپاره خلک چې باعث کړي دوو شیانو اول دا فکر دنیا وایي چې د ده خلکو ارتباط چې موږ سره پیدا شي د آینده دپاره بیې موږ د یو داسې ټکر په مقابل استعمال کړو لکه چې دا اوس استعمال دا یو لوی قوت دی دا یو لوی طاقت دی یو لوی مر بعضې خلک په دې خاطر راغلي دي و دې ګنج ته د سودا دپاره چې د دغه انسانانو په صحرا زندگی د هجرت په حالت کې زندگی نه تنظیم برابر دی نه تعلیم و تلقین شته او نه ترتیب شته بیا هم دغو نه همت و برکت دی تر لاس راووتی دنیا یې حیرانه کړې ده که سبا دا خلق خپل کور پیدا کړي یا اور پیدا کړي یا امت پیدا کړي بیا څه باید وشي او د دې خلقو هغه قوت و د دې همت څه نتیجه باید ورکړي نو و دنیا کوشش کړي کفرانو اسلامان شرقانو غربان جنوبانو شمالان چې د افغانان خپل په مابین کې سره ټکر کړي د دوی په مابین کې فتنې جوړې کړي په خپلو فتنو اخته شي تر مابین هغه اسلامي حکومت هغه د رسول کریم باغ چې خلک ورته خوشحال او امیدوار دي د هغه څه خیر درته بله خوا باندې غواړي نو دې خلقو زموږ په مابین کې تبلیغات شروع کړي دي او زمر استاد په هر طبقه کې جلا جلا نوم ودا سوی دی ورته جلا جلا تبلیغات پر روان دي زمر استاد په مابین کې تباغض او تدابر او تنافر اچولی په تور مثال اول دغه مشران د جهاد مقدس چې د شپږ وو نفر په اهل سنت کې دي او مور تاج ټول د دې په تنظیمو کې یا شامل یا ورته مخلصان یا سرزدي د دې په باب دی تبلیغات کې ګلبدین دا یو ډیر ظالم سړی دی یو ډیر بیجنه سړی دی او یو ډیر بد اخلاقه سړی دی دوجی دی دا غیر لخپل ځان څخه نمزه کمنیو نه اسمان نه پاهم نه ما پیما دا مولوی محمد نبی و او غیلانی دا امریکایان دی و دا د ریګن خلک دی و دا د هغه مسلک چلی و دا د هغو حکومت غواړي و دا د هغو نقشه غواړي و دا د هغو پلاړي دا عبدالرسول سیاب دا وهابي دی دا سلفي دی دا مذهب نه لري دا مشرب نه لري و دا مسلک نه لري و دا د خدای یګانه دشمن دی و د خدای او عذاب دی پر امت طرف دی هکذا مولوي خالص دا یو ناپوه سړی دی یو پوهي سړی دی په څه پوهېږي و څه شی درلودل د دوو کورو ملاو دا صبغة الله مجددي دا څوک دی او د کم ځای دی او په خوا یې څه کول او د میوندوال ارتباطي او د مساوات ګوند یې چلاوه او د هغه لیر سلسله لري او پر هغه لار روان دی دا برهان الدین رباني دا ګوره شیعه دی که سني دی او د کم ځای دی او د یو ګوند رهبر او مشر دی چې هغه ستمیان ورته وایي ستمیان په افغانستان کې یو ګوند و په ظاهر دا دعوه وه چې پارسیبان ولې حکومت نه لري او همیشه د پښتانه یې په معنا کې دا مساواتیان و یا فرق کمونیستان څه توجه وکړي چا چې وویل نم دې څه دی ویل خدای ول کافر شوې ویل تر داد مې پرېږده خدای داد دی څه په توجه به خبرې اورو دا خو خیر د دې مشرانو تاریخ چې وویل بیا نو رالو دا طبقات دا علما دا بیخی بی پایدی و بی نتیجه خلدی و دا هیچ سوک ندی و دا هر چا گزاره دا خپل لاس خد و پا خپل کسب پیدا کی علما مانا مبتخور یو زای ناشتی و دا بل پا جره و پا سرسایه بانی وقت دیره و دان چلی و بس هاشد دا ملایان رک دا طالبان دا مفخاره و چې په کور کې ډوډۍ نه وي او ګزاره یې نه وي راشي په یو مسجد مدرسه کې وخت تېروي او د بل په کور چلیږي او نه ادب لري نه اخلاق لري نه تاریخ لري نه سب لري افغانستان کې یو ځای په هلمند کې په یو منطقه کې یو طالب مشهور د منطقې یو چا وویل یو سړی ګډ و یو خان صاحب ولته دا د خدای عذاب وګوره پخوا به د یو ولسوالۍ مشر یو پدرداره سړی و او سو گوره افلانه طالب هم بشه دیده خدای راست کرده یعنی ده خلق پاکده که ده طالبان داشت بی پدر خلق بودید ده یا ده حواس خراغی دیده او یاده دیده را اوتو دیده یا ده ترخ بیده اوتو دیده سو ده بم ورکو ده طالبان دا اغنیا او دا دنیا داران دا تجار دا ډیر ظالمان خلک دي او دا خلک دي چې په لس روپۍ بېشۍ واخېستې فصل به یې ورکاوه او د انسانانو وینې په شیشو کې نیولې او دا ډیر ظالم خلک دي ډیر پاس خلک دي دا خانان خان مانا خائن یو حمزه ور زیات که محذوف الحمزه دی او دا خائنان چې د خلکو ښځې یې خرڅولې او د خلکو مځکې یې لاندې کولې دا فقیران دا غریبان دا بی ایمان و بی عزم و بی عقیده خلق دی ترک اعلان ورتوکی پدری جری بی ایمان ورکاوه چی بیا جهاد راغی تقویه سو بیا پردی خواه مخصد دام هی توک ندی واقع من توک ندی دا پخوانی وزیران یا جنرالان یا دا پخوانی کارکن دا ورک دا غ ظالمان لیچه افغانستان که دا دی قدرت و دی برحال و دا بلا و پتر آغی سملای د تاجر بدبینه کی تاجر ملای دواله د یو خان بدبینه کړل درې سره بیا د غریب بدبینه کړل څلور سره بیا د مکتبی بدبینه کړل پنځه سره دا وسات مدرب دا امر تاسو ټول په دې بلاخته یو دا خبرې په مش کې جاری دي د هر طبقه د بل په مقابل کې بد نیت لري خبر خورد نه کی توپک نه دی اخیستی اما څه نه کوي اوس براس پر اصل خبره ده سبغت الله مجددی په هغه وخت کې چې مور تاسو اوس دا کار د کوو یا پښه ولاړو یا ځانونه په دې سب کې بولو د دغه دین پر خدمت او پر دغه اسلامي تحریک باندې د په کلو کلو کوټه کول په بندیو په قابل اخر دانې پرې دې د چا زوی دی د کم سلسله دو د اسلام څوم کور دی دا ان شاء الله زما خیال ټول خبر یا چې دغه مجددی د دغه دین پر خدمت باندې په کلو کلو کوټه کول په بندیو مولوی محمدی پنځل شل کال آخوا ته د هغه اصل دیندارانو مسلمانانو شیخانو د دې کمونیست مقابلې د پاره په ګرد افغانستان کې د محمدی د پاره دا موقع مناسب بدل چې دې د علماو د سفر اجلا کې د کمونیستانو مقابلې ته ولاړ په هغه وخت کې ما واورېدله چې هغه اخبار چې د ده تقریر پکښې ثبت یا نوشته و په شپاړس سوه افغانۍ خرڅ شو چې نه پیدا کېدی و یو چا ډېرې ورته اشتیا اورایمي تاریخ هم معلوم دی دا د چا زوی دی د کوم خاندان دی تر دې د مخه یې څه کول خو اوس هم د کمونستانو مقابله تاسو ته معلومه ده چې هغه وخت چې مور تاسو کمونستان نه پېژندل هغه کسان چې څه پوهېدل په دې کارو یا سر خلاص یا مرکزي خلک وه د هغه مولوی محمدي د سپ څخه د علماو راویستي او مقابلې ته د کمونستان یو ده انشاءالله داسې تاریخ زه نه وایم چې په هغه کې د چا مرګ حرج تر هغه استعداد بالا د صبغت الله زوی تاسو ته معلوم و چې په دغه مرکز کې د جهاد یا په دې پېښور کې د دغه کار په خاطر قرباني شو د مولوی محمد نبی زوی ورور زما سره په محبس کې په کندهار کې بندي و څو میاشتې له هغه ځایه وویستې ورکه کې تر اوسه راوت په دغو دوو یې زه خبر یم افت کوم مګ انجینر حکمتیار په هغه وخت کې چې مور تاسو د موراو سره ناست یا مغاوی چا غولی او یا خپل په شخصي کارو اخته و دا سړی د باطل په مقابل کې ملا وتړل او همت یې وکړ تر موږ ټولو د مخه هجرت وکړي او تر موږ ټولو د مخه یې د دې جهاد مقدس لپاره بنیاد کېښود د حقایقو څخه به انکار نه کوو او داسې مې اورېدل دي چې پلار یې په دغه لین کې قرباني کړی دي وروڼه یې قرباني شوي دي او خاندان یې ورته وي عبدالرسول سیاب په دغه وخت کې چې مور تاسو پاکستان ته راغلي یو هر چا خپل ځان ته یو زالګۍ جوړه کړې ده دی د هغه ملحد دولت ته محبس راوست ما ته پوره یاداشت نشته چې ده په محبس کې څو وخت تېر کړی دي خو دغونه خبر یم چې د کوپر په لاس کې محبوس و او جرم یې نه و مګر دغه اسلامي جرم و مولانا خالص تاسو ته معلوم دی چې زوی یې په هغه داودي حکومت کې لا د دې اسلام دپاره قربان کړی دي او په هغه وخت کې چې دا خدمت ته ولاړ و تر اوسه ورته ولاړ دی راوتلی د کومه ځایه دی زده کړي چیرې دي او خلکو ته څه وایي شکل یې څنګه دی دارنګه راواخه برهان الدین ربانی راواخه و دې افسان ښه چې اوس موږ دا نه کوو او داسې راواخه ګیلانی په ګرد افغانستان کې چې د اسلام په حیث باندې یو محترم خاندان یا کور و یا څه وام وي خو به خود به وي مګر موږ ستاسې خلکو چې په احترام ورته قائل و یا دغه کور ته ورتله بل مثل د دې کور چیرې و او چا ته معلوم و سر راواخه هغه دی پر هغه چا لدریدي چې تاسې موږ ته معلوم دی چې د ټول بشر په تاریخ کې د کائنات بل مثال دا غره او اوس راوښی چې په ګرد افغانستان کې کم شی خو د طریقت چاغه د دهری حکومت په مقابل کې تر خپل پخوانی منصب تیر او راش دی وزوی او ماینه او ورور المسی او وراره یې ګرد په دې کار کې درولي خو ډېر شیخان د افغانستان نه راوښي دلی ادې اوس هم خپلې شکرانې ټولوي او خپلې پیسې ټولوي درې پوښه ورکړه سربېره ځنګل لاندې سپینو چرګه راکړو توره چرګه او دا سیم نه دی چې ګیلانی په افغانستان کې هلته چا په کار نه درلودی او اوس دی راغی په دې سیاست کې ځان واچاوه چې ځان ته یا قدرت پیدا کړي یا حشب پیدا کړي هلته هم تاسو ته معلوم و چې خلک ورپه رپورټو پیرو ښه استې خبرې ته به راست نه ګیلانی کوو نه مجددي کوو نه محمدي کوو نه حکمتیار کوو نه سیاب کوو نه ربانی کوو دا ټولې جواب چا غواړو هغه ته محترم د جهاد مقدس مشران خلق را تهجدی توهینی پر یو یو نوم دی پر بل بل نوم دی پر بل بل نوم دی راسی مور تاس دا خبره و مونږ دا چا سره چې دا وظیفه یې اخیستې ده مور به تر دې ټول مشرانو تیر سو خو هغه څوک دی و مشت یو بل مشر را پیدا کی چا هغه تر دې بهتر وي یا تر دې برتر وي یا تر دې اصلح و خیر وي زما په خیال که تر دې مور تاس تیر سو نو باید یا ایران ته ولاړ سو خمینی صاحب له ځان مشر کو یا پاکستان کې نظیر بوټو صاحب له ځان مشر کو یا به د چین د ماوو ډله یو څوک د ځان مشران کوو یا به د امریکې جار بوش د ځان مشر کوو او دا نه عقل جواز راکوي او موږ ته چې موږ خپل په کور کې بیګانه څوک مشر کوو نه نقل موږ ته دا اجازه راکوي نه د دغه غیرتمند قوم دپاره د بیګانه قدرت او د بیګانګانو حکومت مناسب دی نه ورته جایز افغانستان به انشاءالله مړونه وي که څوک د دوی پر شا وي هغه به د معنې په صفت ګزاره کوي افغانستان ځان ته مېړونه پیدا کوي هغه دې له چنګیز یې راواخلو بیا راسه انګریز تو بیا راسه ایرانیانو تو بیا راسه انګریزانو تو بیا د اخرې ګزار د شورویانو وو ځان یې و چاته د معنې په صفت تسلیم نه کوي الاسلام یعلو و لا یعلا علیه افغانان مړونه دي ان شاء الله دی به د چا په تنګ کې د تابع په صفت هیڅ وخت تسلیم نه افغانستان زموږ دی مشران زموږ دي موږ د مشرانو یو وطن زموږ دی موږ د وطن یو اسلام زموږ دی موږ د اسلام یګانه مطلوب او مقصود دا دی چې موږ په دا اسلامي کور کې د خپلو مشرانو څخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلق او طریقه په عمل کو چیرې چې دا اصل انسانان چې اوس پس له لسو کالو بعد راپورته کیږي اوس دی د دې باغ د انګورو خوړلو ته تیار دی د باغ تکبیري چا وکړل او د باغ حفاظت چا وکړي د باغ درختې چا کښېنولې ظالم و کافر و بی دین چاجنی و شاری اوش چی انگور تیار سولو یو تاک جل انگور را استری جو بل سر را استری جو بل سپن اوش تا خلا مناسب انا دا و سایب دا دی انگور دا خلال دا پارا دا چی سری فاکولتا نیه ویلی و جد سیاست نیه ویلی و انگریزی و پا کافری پونی اگر دی کار دا پارا مناسب نیه دونه سادهګانم نه یو ان شاء الله چې خلک داسې اتنه وکړي دغه لنګوټې وژلې وې دا د الله جل شانو د دې پاک دین برکتو سره وو چې دا افغاني فتوحات ترلاسه کړل کومه دې په ګرد افغانستان کې د یو جنرال جبا وښیاست یو سړی کومه دې په ګرد افغانستان کې د یو ډګرمن جبا څه سو هغه آرامیان چې دغه ضعیف مملکت وینې تلویش کاله وخوړلې او پانتونونه یې ویل او امریکا او لندن ته تله او د دې ملک د حفاظت وظیفه یې پر غاړه وه. دې څلوېښت په دې لس کاله کې خو دا کار د دوی و چې پر ملک باندې تجاوز و تعرض وسو. دوی د عصر شناخته وه، دوی د اسلحو وارد وه، دوی ته دا وخت ضرورت و چې دوی باید په سنګر کې کېنستلی وای. کمه دی په ګر سرحد کې د پېښور و د بلوچستان یو منصبدار چې هغه و مجاهد ته وښي چې دا دا شکه بولي، دا یې طریقه د استعمال ده، دا یې مرمۍ ده، دا یې ماشه ده، دا یې طریقه انداخت. اوس بیرته هغه کسان چې په صابونه یې سهار ماښام مینځه د انسانانو په وینو باندې څلوېښت کاله پرورده وې، بیرته ته راځي و دې کار خو بیا ستا دپاره مناسب دي. زما په الله قسم دی که زما خبره په افغانستان کې چا واورېدله یا یې منله یا ما څوک ملګري پیدا کړه، هغه پوهنتونونه چې د حرف په نامه جوړ شوي و دا ګرده زه د ریښو د بېخوانه کړم د ابد دپاره که په افغانستان کې په نامه د پوهنتون حربي زه یو بنا نخیرم. اوس ته بیا ځان تیارې ډګروالو ډګرمن صاحب، ته ډګروال صاحب نه یې، ته زنانه صاحب یې، ته ښځه یې، ښځې بلا درباندې وګرځوې. په کندهار کې یو مجاهد یو وخت په بازار کې پر یو خلقي حمله وکړل، پر یو کافر خلقیان ډېر و پسې را روان سو، دی ننوتې په یو کوڅه، هغه په پسې دي، یو پردی سرای دی دې ته ننوتې، په کور کې یوه ښځه ده، هغې ویل خیریت دی څنګه راځې، ول دا تر شا خلق را پسې، ول راسه یو غسلخانه ده په کور کې، د غسل ځای دی په دې ننوځه. هغه مجاهد وایي زه یې نن ایستم. دا ښځه راغله دستي د دې غسلخانې په خوله کې ودرېدل، کالي یې وکښله، که د شرم خبر ده هم د غیرت خبر ده. اوبه یې د دې غسلخانې د نولۍ څخه رایله کړې پر ځان باندې، روسانو خلقیان دستي راغله، په اسرای ننوتل، شاوخوا په خونه کې وکتل، پر بام سړی نشته، راغله غسلخانه کې شرپۍ دي چې ګوري ښځه ده، ښځې پر راکړه چې شرم نه لري، حیا نه لري، زه په دغه بې ستري و په دې لس بدن کې دلته یو ضرورت لرم او دست تازه کوم. په دې شکل یې هغه د کفر بچان د هغه مجاهد څخه ایسته کړه، په دغه شکل یې حفاظت وکړ، خپل ځان یې لس کړي. زما دا عرض دی چې دغه زنده باد و مرده باد ما نه دي خوښ او دا شرعي هم نه دي. که همت وي هغه بیا هلته معلومېږي، سنګرونه تاوده دي، څوک چې هلته وس په خبرو زنده باد نه راځي، ورونو په توره زنده باد راځي. بالکل هېڅوک حق نه لري چې بې اجازې د زنده باد و مرده باد نارې وکړي. نو دا ښځې دا همت وکړي چې هغه مجاهد یې په خپل غېږ کې ځای ورکړي او د کافرانو جواب یې وکړي. عرض مې دا کاوه چې اوس موږ تاسې علما څه باید وکړو. دښمنان خو ډېر دي که سړی بیانوي او تفصیل ډېر غواړي. موږ چې راغلي یو د کوټې څخه، څوک راغلي یو څه دپاره راغلي یو، لدې موږ څه وکړل او څه غواړو. یو څو کسه د کوټې علما کرام په کیمپو کې ګزاره کوي، غریب او فقیر انسانان دا سره ټول شوي دي. په هغه وطن کې یو ګشت ګذر وکړي، علما ورته زارۍ وکړلې چې موږ دا علما نور نو باید سره متحد شو، د اسلام پر شکل او پر صفت و د اسلام په خدمت کې او د اسلام د حفاظت لپاره. هغه و چې د کیمپو څخه یې وعدې واخیستلې، علما ټول د دې دعوت لپاره اجابت وکړي، مثبت جواب یې ورکړي. بیا څو کسه د هغو څخه شل کسه شاوخوا کې خاص په کې چې راشي پېښور خو زیم پر دې لار ملګری کړم چې راسره ولاړ شه. هلته به څوک ته پېژني او موږ به د یو چا سره مخ کړو. دلته چې لاړو ستاسې د پېښور بعضې مشران علما کرام سره مو وکتل، الله جدید ته اجرت ثواب ورکړ. موږ ډېر ضعیف وو او بې قدرت انسانان و دیر در حیثیت استقالی انسانان دی مرد دیر قدر و دیر حیثیت قائل سوی دو از مرد در دعوت اجابت که کری دی از مرد سر کشرستی دی خو مرد چیز اظهار و دیر توقی دیم طور از مرد سر موافقه وکرده چی پا اوس وقت که در اسلام در حفاظت تا پار در اتحاد دوهم ضرورت پیدا سو در اصل کو اتحاد در قرآن حکیم آیات دی و در الله حکم دی دا چی مرد تاخیر کردی و دغای نتیجه را آوتن چی اوس با افغانستان خلاصی دی خو پیوز که در دی که در شوروی پا مرمی چو کویش تل سی و آقا خو جنت تا جی در نفس و در هوا و در شیطان پا مرمی بخلق ویسل کی دی دو رخ تر دی و در طول علماء کرام در خواست که در از مرد نظر چی مرد پیش کی کتم پا خوام دلی دا فکر و دا کوشش سوی دی خلق و سلیای ولی دی و خیلی مردم پا دی سب کی و سرگار شد در طول دا موافقه را علا چی علماء با متحد کی دی وزیفه بی چی شی وزیفه بی همکاری دا اسلامی مشران و سر پا اندک دا افغانستان دا اسلامی حکومت دا جوری ولو او دا اسلام حفاظت او دا دی سر نستق افغانستان که مرد اسلامی حکومت غواړو د ابو حنیفه علیه رحمه پر مذهب موافقه غواړو د احمد هم بخوول چې مرد تابعین د چانو یو که تابع یو د قرآن کریم و د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم او د مذهب حنفی تابع یو او دا ډیره غټه قربانی ده چې ورکړه سوې ده د دې په عوض کې موږ سوچو پاک او واقعي اسلام غواړو دا سپنامه اسلام د درواغو اسلام بې معنا او پوچ اسلام دا نه قبلوو او نه منو او نه غواړو نه څوک پرېږدو چې هغه له موږ سره داسې پوچو بې معنا اسلام وچ افغانستان کی تاج تا معلومات تا چی اکثریت افغانستان مسلمانان اهل سنت و جماعت خیر که اهل تشیع هم پکشستا خو لأول تر آخر پوری حقوق تا دا قدرت چانه دی بکنی چاگه جی دا افغانستان واقدار مقرر سی اوس هم انشاءالله العزیز مرد دا علماء با دا کوشش کوو په افغانستان کې حکمران اسلام اهل سنت و جماعت د حنفی مذهب پیرو حکمران او د دې معنا دا چې موږ به د تشیع والاو سره برخورد کوو یا به د هغو سره قتال و خونریزي کوو یا د دې معنا دا ده چې په هغه وطن کې چې دوی شرعي څه حق لري و هغه خو به د دې دپاره محفوظ وي و دا واقداری حیثیت دا قدرت حیثیت دا و دیتا نتو کرکی نتر اوز چاور کری دیتا اوز مرو دا دی پا ما بین که دا سر سر مسلکیم پر اوز مرو تاشت پارو که آزم تر پلار را گران دی صدیق اکبر تر پلار را گران دی چه اوز ما تا چو کوای چه صدیق اکبر تا بایوا بی ادب خبرو کم او ستا پلار تا بزرگ شندلی وکم که زه مجبور سم اغا دا پلار شندل بخواش کم خود دا صدیق اکبر احنف کرد دا نمنو چی پا افغانستان کی دی دا اهل تشیع دا مسلک موافق و مطابق قانون جور شی یا جی دا اغا مسلک و پتر او دا از مر سخت گله ده لده مشرانو سخه چیز مر ده جهاد مقدس ده سب اول خلق ولاله پا لند وقت ایران ته او از مر حل ته اهل سنت و جماعت خلق دی چیز مر استایش پا